Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsani la yomid din. Allahun Jalla wa ala falendarojmë dhe vetë për gjendimin dhe fale kërkojmë. Nësa ne përvazhdojmë edhe sot me lejnë Allahun Jalla wa ala në këtë ditë bëkuar nga ditë e Ramazanit, pas namazit sabahut, që të dëgjojmë edhe një pej rëfimeve interesante, ngjarjeve të rëndësishme, që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij dhe disa përfitime që ne mund të nxjerrim nga kjo ngjarje. Po kam përmendur disa të ndërlozur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jetonte me shokët e tij, ishte pranë tyre dhe ishte i gatshëm që në çdo situatë, në çdo rast t'u dilte në ndihmë, të ishte pranë tyre. Dhe kjo padyshim se bënte të veçantë jetën me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa gjenerata që erën pas ashabet pejgamberit alayhi sallatu wasalam u mungon prezenca fizike pejgamberit alayhi sallatu wasalam, mirë po padyshim se të gjitha ato mësime, udhëzime që përmes tyre sahabët e pejgamberit ngriteshin, bënin zgjidhje, pastronin veten e tyre kështu me radhë, gjitha ato janë edhe sot dhe kanë mbetë regjistruara dhe do të mbetin deri ditën e gjykimit inshallah. Një rast që do të flas për të sot është për rastin që nuk është i panjohur për juve. Mirë, po do të mundohem që më nxjerr disa dobi inshallah nga ky rast që ta të kalojmë dimensionin e rrëfimit historik dhe që të kalojmë edhe në dimensione të tjera edukative, të porosive që me të vërtetë na ndihmojnë të kuptojmë disa gjëra që duhet mi kuptu drejt, të kuptojmë pak më mirë dhe pak më ndryshe. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte një grua e cila nuk kishte ndonjë familje, s'kishte përkrahje. Nuk kishte ndonjë grua që ishte e njohur me diç caktuar në shoqëri. Roli i saj në shoqëri ishte se ajo kujdesej për xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Grua do të thotë e cila e pasron të xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe një ditë prej ditëve nuk po e shahet grua pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk po e shën xhamin, nuk po e shë se po lëviz si zakonisht në xhami duke pasur duke i nët gati xhamisë. Pyeti për të se çfarë është halla së gruaj, ku më ta grua, çfarë ndodhi me të? I tha një rasulullah ka vdek. E tha pse s'u keni treguar për të? Të ja rasulullah ka qenë lodhur. Ose në një betej është këthy, në një udhëtim ka qeni lodhur dhe nuk të kemi shqetsu e kemi varros. Atër tha pejgamberi sasëm, ku është varë i saj? Shkuan të kë varë i saj, tha, ja, këtu e kemi varros. Unë gretë pejgamberi sasëm pranë varë i saj dhe ja fali gjenazën për sëri. Bëri dua për te dhe lutë Allah në Gjellewala që ta bëjnë nga banorët e gjennetit. Kjo është rasti. Mund në duke ti thjesht, unë në duke të rast, për më në ju diqka e veçant, mirë po, ka mësime interesante të ndërnozën nga kjo rast. E para që mund të kuptojmë për këti rast, është se, ju veç kjo rast, po të shumë të në rastet, që në e të regojnë një realitet. Këtë realitet duhet me kuptu drejtë nga qdo kush për njëve. Se këtë edukatë, e merdin nga pejgamberi alayhi sallatu wasallam. Dhe të gjithë ishin bashkëpjesëmarrës në këtë edukat. Cila ishte edukat? Me i shërby islamit. Me i shërby fes Allahu xhallahu ala. Me i shërby rabëve të Zotit me bomir. Andaj shokët e pejgamberit që na po i marrim si shembull ata dhe për ta përflasim, nuk e kuptonin të ndërmuzër islamin vetëm në suazat të disa praktikeve dhe obligimeve që i kryen njëri për vetë dhe shkën të shpjevet. Mirë për pejgamberi sallallahu sallam, këtura ashabve u amësën të edhe një loj edukatët të ndërgjegjes, e cila nuk i lën të rahat dhe indiferent për balë punëve që kishë mundësi me i kryen. Prandaj, gjdo kush kërkante ta luan një rol në shoqëni. Çdo kush kërkon të të bën diçka hajri, çdo kush kërkon të bën diçka në dobi, askush nuk thon se unë nuk kam apo nuk di apo nuk mundem. Kjo është mentalitet interesant që këna sahabët e vejam sëmë. Ishte me dhe kulturë shumë interesante. Para mëna kjo gru, nuk pat për shambull pasuri, nuk pat dije, nuk pat fes që me të do të përkratë të pejgamberin sallallahu sallam. As vetë nuk ishte e fort, ishte grua. Nuk ishte mundësit me të pjesë në luftra, nuk ishte mundësit do shtas ti jep të një këshidh pejgamberin sa nëse ai do të konsultojë me të asgjë, nuk mbeti jashtë rregullit, nuk mbeti jashtë punës. Mirë po e gjatë një vend, çka më bë, unë fshi xhamin, çto di atë. Prandaj nuk duhet me kuni diferent, e kemi thënë disa herë, dhe vazhdimisht ta përmendim, besimtari nuk rën gjak ftoft. Ka lënë për shkakun e për xhami, shenjë thërmi, nuk e ka pse, ka kush e fshin. Këtë gjemi është e përgjës me të tonëve, është e vërtet duhet me pas dikur që rrinë gate, që e frinë, është duhet me konë përgjës. Mirë pa, të gjithë të duhet me konë me përgjësi. Pejgamberi s.a.s. ka përgzu me gjennet për e mëna, atë që një thërmi e mërë që të përjashtë, apën. Një diqka ma tepë, nuk këmë ishë përgjami. Qëfar tha pejgamberi s.a.s. Shikon e vëzit, kjo është vëlloj e thjesht me dëgju, për shumë e rëndësishme me instalin jetën tonë. Pejgamberi më tha, një njëri, jo, për dani me shku në gjenet, në ketë gjenet për në me shku, pëse për rëni me ngujë qëtashtë? Vëllaj veç pëse shpesojmë që me këta dani me shku në gjenet, se kur farë interes me keni jo me ngujë qëtashtë apër? Absolutisht. Andaj, qëndrimi ju këta është se ju keni të shkirë me ngujë dhe diqka, me mësu dhe diqka, ndashtë të në animan, me shku në gjenet. Na shpërlejnë Allah për këtë punë, tonë që të punë belipëm. Gjeneti nuk është diqka, si kur të kemi cik, diqka, duhet me bosh, po me punu, mirë po, dikush me thjesht me shkun gjenet, nësë është i sinqertë, nësë është i ndërgjetë shumë. Pejgamberi më tha, një njëri ka hynë gjenet nga se lërgën të pengjesët nga rruga që njerëzit me pasë mësillet me kalu. Qa që me shkun gjenet njëri? Obligimet e tjeri ka krye, pa dyshim, po e veçan të e këtiri ka qenë që kjo ndërgjegje. Nësë më da dikush se hynë gjenet në është pa besim, se kështë s'ka, ose si ka kryo obligime, të në tjera, s'po flasë për dimenzion individual, ato i ka pasë dvetat ato. Mirë, po ku është aspekti shoqënor të na? Ku jetë ti përbalë shoqënisë? A i ribi s'ka di që ka me bukur, gjo. Ka pa një drurë, a, ka në këtës, në kala njëri, thajtë, dikush më në thu, e ka jekë. Ka shku pak mëna tonë, e ka pa një guri, ka në këtë shkam në i thmi, se shërëzot. Ka shku pak mëna tonë, e ka pa në një grupë, ka në këtë në i dhatë, nuk është e mund me mërzuta. Ka shku, ka lërgu pengesa që njerët të letë me kalu. Për që të ndërgjegje, Allah ka që në gjenet, apër. Për mëna. Andaj, kjo është aja që i kam zupe, kam e sotë. Gjdo kush, lëtë për vanin tonë. Kjo zmonës e të shme konë ditë për ditë me fshi gjamin. Tu shku e pa hek diska për gjamiës. Nesër me duke kalu, nështëta një penges të lërgën. Mas nesër, nështëta një plak e mërë dhe e qënë të shpijen. Nështëta mas 3 dite, 5 dite, e shënë një kanë ramë për banë një kapë kjesë dhe shënë, ama banë i përgjethë shumë. Gjej gjithmonë diçka që bësh i të bëshëm. Kështu i mësën të pegamës në mas hapë dhe tjepëm. Që gjithmonë t'jenë aktiv në punë të mirë apëtëm. Në kjo është ka frigjamin, asë i ditë emni, asë prej ardhe, asë kur. Mirë po, o bo interesant kjo grupë personalitet, na mas 1000 sa vjetë, flasën për tosë të në gjamië pëtëm. Me qka e ka ngritë Allah këtë grupë? Aja ka bo që ka pasë mundësi, e ka frigjamin apëtëm. Dëbija e dytë që ndiri për kësaj të dërnëzër është rëndësia e kujdesit për gjamit. Gjamia të dërnëzër është, i thojnë, shpija e Zotit. E Allah o shpi skati, si vinë shpija. E pse i thënë shpija e Zotit? Allah o Gjellewala ka lejuar që gjamiat të thirë në emër të Allahot për shkak se janë të veçanta. Wa anna Allahu sura Jin thot: "Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada." Jamiat janë vënë ku adhurohet vetëm Allahu xhallahu ala. Prandaj mos adhuroni askën pas Allahu xhallahu ala. Prandaj respekt madh për xhamin. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ai që han çep ose hudhur, mos vjen gjamija, falin shpe. E haram së është mund nga kjepe hudër. Mirë, po i shtetëson njerëzit, i bezis njerëzit. Së përshtatët era e gojës së ati që ka hongër, hudër ose qepë, nuk përshtatët me gjemin, së përshtatët. E qëfar të asim për erën atjera, për pakujdesi, apo për të njëri më rrujtë, kur e në gjemi. Do të me qenë, do më honë shumë të hapur, do është e komentar të ndërënë verës, do është ta dhe qara për e dikujtë, do është ta erë e dikujtë, mund tjetë e papërshtatëshme. Do të e që ka me bëndë është namazin me gjematë. Namazin me gjematë arsjetohet, më falim shpe, në qovë se mund shme e bezdis dikën me, ose me e zhvit të pijin. Kështë me njësë është sa koma hejtë sëto, që është bëhën ira të pijave, për shumë. Kjo është thjeshtë, ama, dënë kujdes. Ose, për shumë, kujdesi për qëtësin në gjami, që me lënë dikëm me falë, lënë dikëm me ratë, me bodhikër. Para më ndëne, këtë të në rëzër. Nëse një njërët i ka hupë telefonin në gjami, i ka hupë telefonin, i ka hupë sahati, nuk e ka të lejume kë njëri, më që për anjez me thonë, a ke pa saatin tem, më sa për telefonin me bëshurëm, ja. Do të mi ka zuhë për gjithë gjemis, hoqës, ose kënë e ka në hoqëa zëvens, i thëtë në falë, më ka hupë një orë, nëse le mërojët dikush, ose gjeni, unë jëmë qeqim ka hupë. Qëtësi, me kërku atë që i ka hunë për amëna, zbanë me lypë me shurëm. Pra ndaj ka thonë pejgambërsëm, men enshe dhe da leta u filmes gjithë, kush e lyp një gjithë humbër në gjami, kuptim të asaj, me zohë këti i banë e bezis të e, në falë tje ke pa, thotë mësja mundësof se Allah u kërë me gjithë. Subhana, kërstim është të sletë pejgambërsëm, nuk fletë është të zakonisht, shumë a i butë. Ama kur bëhet vetë për mi shqetsu njerëzë, mi pegu njerëzëve, edhe pësë është haki ti, ka bo lutje për te pejgambërsëm, kunder ti pejgambërsëm. E që atë bëjmë për zhurma tjera, për dalje arrogante për gjamis, shtymje, zotë nërëmi dalë për para dikuj të u falë, kështë haram. E tjera që jepën kuptu se gjamija në islam ka pasit kujdes, gjithë zbashku mundë me rrujtë vëllam, me rrujtë gjamin, me investu për gjami, gjithë kush, kur nësë në kur, shpija gjithë vëshkja, kjo është shpija Allah, gjithë leva, kur në vinë falemi, dhe gjithë në mundë me të përta me kontribu, për këtë gjami, për atë gjami, ku të koftë, organizime të caktu me qëfarë në qofë në to, me pasë me të vërtit, shembul, se ku falim në për Allahun, ma mirë se në shpije kema, a në kështë se kema gjamjetë, a në kujtese për gjamjetë është përësia dytë, përësia tretë, ndërnëmëzën nga kjo është, se pejgambesën për amësën një kulturë, aja parë ishte me kunin ndërgjeshëm dhe i përgjeshëm, e dytë ishte vdera e gjamjetë, e tretë ishte, la jehtiren e ahadukum në lëmaruf i sheja. Tha pejgamberi, mos në nënçman asë kush nga juve asë një punë të mirë. Nuk dhjetë me qëka Allahu të shpërblenë. Nuk dhjetë që në punë të apërënë Zotë Gjellë Gjellë, nuk dhjetë. Qërë ajë njëri thashtë që ka ekë pengesë për rruga, bëni të bindur, s'ka qenë që e punë atje vetë, mëse veç me një punë, shkonë gjellë njëri, ka posë shumë punë tjera. I po që Allahu ka dorë me qëta e ka shpërblenë. Ka ndodhë për shambull, to nuk kanë argument për një argument nuk është ondra. Mirë po, mundet njëri me i marrë disa mësime dhe për ondrës. Një për djetarëve ka qenë një orë në tefsir, koment Kuranit. Edhe ka komentu Kuranit edhe. Edhe kërë dekaj, me dhe ty për shambull. Që kënë njëri, për qëka Allah kështë me shpëllu, tonë kështë më, Allah ka bojizmet një bitë Allah, të kështë më rrallë. Një për shukëve ti të ofrë dhe ka po në ondrë. I ka, tash, aja ondër, i ka thonë, si kalove, në kuptimin natën e vorët, në përëm, tha, mi fali Allahu Gjelle Huala, tha, e, qëfar të mërmenja u boshka këti fali, tha, s'jellë e mirë me njerët, si shkon të fësiri, atër, edhe për të ka më shpërbli, pa dyshim, pa që, aja kërësure që ato me Allah i ka një mu ka qenë, kajta e që se ka, parmenuaj, atër. Këndaj, një ditë, Ibn Mubareku, për djetatë mëj, Ibn Mubareku të nëndërnë dhe shpetë mi të regu, dhe më thonë, ka organizu në haqë me shku. Haqë me shku. U konë shumë i pasën. Konkurs dhe me shku në haqë, që ka që kemë haqën si vjetë, apëtën, bashkë me të me bu haqë. Edhe i kam pru njështë parët, ta i kam pru parët. Një mjero, një mjero, sa do që ka këtë në atë vakë. I kam marë parët, i kam dhonë një sëndukë. I kam shifë shpetë vetë. Ka thonë, hajtë ju të ashtë që i në mu për haqë, për shkojmë haqë. U shkun ha, ju nisë në haqë me ta, 20 vetë, 30, so kam pasë në pagu, pej venit tine. Ka unë hani sa të dani, pini sa të dani, kena pare, blini që ka të dani, kam pasë në pagu që ka që. Ka unë e kom qashtu, e kom organizu për menajin mirë, blini që të dani, jo. Ata blejhe dije, blejhe diqka, ha, bukë mirë, ketë mirë. Kërë në këtypi haqët, ta shë ka organizu drejken, në qaros haqjit edhe katunin kompletet, venë vetë, vendbanim në vetë. Edhe kër i kam lidhë njerës, ju ka thonë tombe, ti për në haqë me shku i ka thonë që ka që para, po, po Allah që ka që para, ka që ku i ka parët ua. Që parët ua, ketë, ja u ka përku haqjit në vetë ato. Që ju kënë i mërë e i kopsën? Në një pipuve ti të mire që ka parët, më stasë tjere që ka parët. Dhe që ka thosh me ti kush e ka për një men haqë, se me thonë një paguj që unë këtë dunia shkujnë haqë. Ama kush e ka për një men, që kjo që kjo, e pra, ti hajde prapë. Që kjo, një pit mire më konë që kjo, so, ka ditë hadithë, do onë, kanë thonë që nuk ka në nën qilë njëri që dinë ma shumë se që kjo njëri hadithë, para mëna. Para se me vdekë, u konë shtatë dekës të konë, të dekë u konë. Edhe, u arë njëri me vizitu, në prak dekës. I ka thonë, bën sabër se unë e di një hadith që ka thonë pejgamberi sa më kështu kështu kështu, ja ka pranë një hadith. Para se kishë panikë njëri, apën. Hoqin malë, për që se ka një këtë hadith, apën. Edhe, ka thonë për dveç pak, apën. E ka di një tëtore, ka pasë nër krevet, thonë qyshke që hadith, në të kuptim tash, unë e pak për shqipraj pak, se si ka thonë bashkëtoveq, apo i ka thonë më zbajgara. Po të me dekti, për së hadith e i din në plus asoj, ka thonë, kalzo më hadith në vlafën, qyshke hadith, ka thonë qyshke hadith, e ka shku hadith e në. Ka thonë, ndështë Allah për që të hadith në fund, më shtën gjenet, ku e di e vërë? Në që kjo botë se vërë? Ku e di e për qka Allah më shumblen? Andaj mësau mësë më në që mësë një punë. Ma dje, denat mësë. Mi bësjesht dikujt, pa mësë mi kjesht dikujt, me disponën dikujt, bësjesht dikujt, e disponën, sada kje vërë. Andaj të bëhemi mjeshtër të përfitimit se vahë për vahëtër, që kjo është përësia. Një thërmi e merë, në këpuse i palan, ati i bësjesht, mësë nënqmën nga punë të mire azje, mësoho, me fitu me pak. Se me fitu me shumë gjithë kështë dhe në tonë. Ama me pak, të Allah bëhet kodrë. Dëbi e 4 dhe fundit të ndërënëzër është. Ka dëbi të shumë të piksoj, po mësë me zgjatë. Dëbi e fundit që duhet përmenë është. Pejgamberi sallallahu sallem, i mësën të shokë të ti, me i respektu punëtorët, me respektu ata që angazhojnë. Ka ndodhë edhe ndoshta tjerë, që pejgamberi së kona të ju ndekë e i ka vërosë dikur se të përto. Apo? E s'ka thonë pejgamberi së më përta kumëtën. Mirë po, ata që japin mundin, jonë punëtorë, angazhojnë, pejgamberi së në mësën të shëshinë e që të dhëtë me vlesu. Duhet me shpërly, për me inkuraju të mirin, për me inkuraju punëtorin, për me inkuraju të zelshmit, me inkuraju të dishmin, e kjo shoqënjë e sigurt. Kjo shoqënjë është përparimtare. Aja shoqënjë e cila nuk inkurajnë të mirin, se adim të mirat të mirit, nuk është mirë njohëse, nuk kjesë përpore kështë një për. Një shoqënjë e cila mundot me ungrit në krahë dikuj tjetër, e mja marë dikuj tjetër të mirat, e vetë me përfitun nga benefitet, e ato me lënë poshtë, se e pa lo bereqet. Ndërës të topin, nga mërësëm, edhe një pasru se, a ka pasru, a në ka kry punë. Këna me përmenë të ashtë të dejnë në kemet, ke folë për këtë guapën. Me ka du se, nëse shëshnin tonë, një pasru se, gjdo kush ka vlerë, ama, nëse një pasru se, apo pa jamën, kësi vlerë e ka, që ka ta mërënë, dikush pak mënatë që ka, a dikush pak mënatë, apo, në i të mësojnë me respektu, këtë që punanë. Të mësojnë me respektu këto që jeni e fiton me djerës, respektoj e vlapëtën. Vëllaj se djerës e ati të kalon gjellë është me ështëraj se qka do koftë. E jo dikon pa njerës, mi kjesh ma shumë sa ti që është me njerës, se kjo ka. Këtu e në standarde pas taj që shkaktujnë debalansim që është një Allah në falëtëm. Andaj pe ka mërësëm, një ditje ka për një njerë dëdur që i këshim bo për punës, e që i para ketë shukve ti, tha që të duri dënë zote gjellë vëllapëtëm. Se zga dorën, s'lypë, s'rënë, s'mashtërënë, apo mënohet me djerës dvekë me ushi familje ti. E këta që mënë Zotë i Gjellewala. Këta Allah u e dënë. Andaj i stimulën të për punë, i stimulën të për angazhim. Që tjetë shëshni e punës e angazhimit për rëndë qkafit, shëshni e mirënjohes, shëshni e fëndrimit, shëshni ku ngritet punëtori, ngritet i zelshmi. Dërsa dembeli dhe mashtruesi jesin mrapa, ata s'kanë venë ata me konë kësë për para. Për që ata ka e të skalizu shëshnia, pe i kamë rëzonë. se njerëz të mirë, e zellshëm, e devotshëm, e drejtë e kanë marrë vend e duhur në shoqërinë. Për të sa në shoqërinë tonë, njerëz të duhur e drejtë nuk i marrin vend të duhura, ne kemi pas probleme si popull. Jo vetëm apo çdo kush, çdo koftë, po ne po mendojmë popullin dhe vendin jonë. Prandaj të kontribuojmë, të angazhohemi në çdo aspekt, sa të kërkohet, kur të qoftë, çdo vend. Të mundohemi që ati që meriton të japim vend të duhur. Në rast na pëlqen neve, kësha pas që me koni jemi pak ma përma shumë, me koni une, ama drejtësia është, e ka meritu, e ka kryu, jepja përta. Me këtë drejtësi, Allahu Gjellewale më banë qilën e tokën, dhe Allah në shpërlenë përta. Përndaj për nga nësë, si hupi mundin. Apo pasru se, apo, e kur, te, kur desa i tani që ka ma shumë, ati dhëmi shkët e vore, e, s'ka kështë, s'ka kështë. Andaj ka thonë, pejgamberi së thonë, nuk ka bereqet në të sofrë, në të cilën, apo, ulin vetëm të pasin e përjashtohen të varfrit. Se ka njerë ka mund si mullet, a shok të biznit ullet, zë me thonë, me thë fukara gjithmon. Ama qëllimisht i këti, më zë në ullet, e në qëma fukaran, atëm s'ka bërëqet të përë, nuk ka bërëqet të përë. Ndash me pas bërëqet të sëfrën tonë, ose në punët tua, hjeshe ka pak edhe me do që si kam punët mirë, apo që Allah u gjëllewala me dhonë bërëqet, jo për shkak tas një arsuje, veç pëse e meritën e Allah, po munohet, po angazhohet, po që s'ka pas sukses të këtëri. Sukses, ndorët Allah të është, po ne duhet me shpëli për mund edhe për angazhim të zëkan, që me inkuraju, me stimulu, për mes, për para shëshnija, dhe me kuptu se aj që punan dhe është i zelëshëm, na këna me e shpëli dhe na këna me ikon mirë njës. Allah në ozot në rrugën e drejtë, Allah në mundësof që me thërmija dvogla, po edhe me shkëmbim e ingjenet, inshallah, me punë qëfarë do koftë, që mos në shmim nga punë të mirë asgjë, dhe në mundësof të Allah që me të vërtet të këtë vlerë të na i devatëshme, e i dishme, njëri mirë i drejtë, të këtë vlerë, dhe të shpërblej ma atë që kërkuat me shpulli, të i mirë njës që në epë Allah bereqet në punë tonë dhe në angazhime tonë. Allah shpërblejt me kaqë për dhe fundë dhe në takim në arshëm. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.